sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu. Program trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 sierpnia, minęła 16. Serwis Artur Ewertowski. Kontrola NIK w Polskim Komitecie Olimpijskim może ruszyć już w przyszłym miesiącu. Pod lupę trafią złotówki z państwowej kasy. Nie została porwana, nie była więziona. Prokuratura podaje, co działo się z Izabelą P., kiedy trwały poszukiwania kobiety. Emeryci z Polskiej Grupy Górniczej. Do zwolnienia pracę straci ponad 350 pracowników. Do końca września może rozpocząć się kontrola NIK w Polskim Komitecie Olimpijskim. Nie wykluczył tego rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Marcin Mariański. Prośbę o kontrolę wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa i państwowych spółek wysłał minister sportu Sławomir Nitras. Rzecznik powiedział nam, że Izba akurat przygotowywała się do kontroli z własnej inicjatywy. Zaczęliśmy oceniać ryzyko związane z wydatkowaniem środków na dotacje celowe, które były realizowane przez PKO, a które pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz oczywiście wykonanie umów, które PKO podpisywał z spółkami Skarbu Państwa. Ministra do wysłania prośby o kontrolę skłoniły m.in. wywiady z zawodnikami. Niektórzy skarżyli się, że do igrzysk musieli przygotowywać się za własne pieniądze. Polski Komitet Olimpijski w odpowiedzi na zarzuty chciał wydać oświadczenie, z którego, jak relacjonowały media, miało wynikać, że idzie na wojnę z rządem. Ostatecznie jednak nie zdecydowano się na jego publikację. Jako powód podano, że na tekst oświadczenia miało zareagować tylko kilkunastu członków zarządu. A ten temat powróci też w Zapraszamy do Trójki za kilkanaście minut. Izabela P. nie zostanie dzisiaj przesłuchana. Prokuratura czeka w tej sprawie na opinię lekarzy. Przypomnijmy, kobieta jechała do Wrocławia, ale w trakcie podróży zadzwoniła, że zepsuł jej się samochód. Na miejsce pojechali znajomi jej ojca, ale znaleziono tylko auto, a w nim jej telefon komórkowy. Niedawno Izabela P. przyszła do domu swoich znajomych. Wczoraj rozmawiała z prokuratorem. Nie było to jednak formalne przesłuchanie. O szczegółach powiedziała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska. Stanowczo zaprzeczyła, aby w tym czasie, czyli od 9 sierpnia do 20 sierpnia, była przez kogoś więziona lub w jakikolwiek inny sposób skrzywdzona. Natomiast co do okoliczności jej zaginięcia, gdzie była, co się działo, będziemy mogli dopiero udzielić jej informacji po tym, jak ona zostanie przesłuchana w charakterze świadka. Kobieta jest teraz w szpitalu i nie wiadomo, kiedy będzie można ją przesłuchać. Premier Indii Narendra Modi jest już w Polsce. Po południu wylądował w Warszawie. To pierwsza wizyta premiera Indii w Polsce od 1979 roku. Jutro Modi będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem, a następnie z prezydentem Andrzejem Dudą. Kolejnym celem jego podróży będzie Kijów. Będzie tam po raz pierwszy od wybuchu wojny. Polska Grupa Górnicza zwolni emerytów. Wypowiedzenia dostanie ponad 350 pracowników, którzy mają już prawo do świadczeń emerytalnych. Konieczność zmniejszenia zatrudnienia wynika z trudnej sytuacji finansowej spółki i była konsultowana ze związkowcami, tłumaczy Ewa Grudniok z firmy. Każda osoba otrzyma odprawę zależną od stażu pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Każdy z pracowników otrzyma także odprawę emerytalną w wysokości 20 tysięcy złotych, jeżeli od nabycia uprawnień emerytalnych do rozwiązania stosunku pracy nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Polska Grupa Górnicza to największa polska spółka węglowa. Zatrudnia w tej chwili ponad 36,5 tysiąca osób. 18 krajów zaproponowało przewodniczącej Komisji Europejskiej kandydatów na komisarzy. Pozostałych 8 państw ma czas do końca sierpnia. Polska chce, aby komisarzem w nowej kadencji był Piotr Serafin, obecny przedstawiciel naszego kraju przy Unii. Wśród 18 kandydatur tylko 5 to kobiety, a szefowa Komisji Europejskiej stawia na parytet. Po raz kolejny będę chciała mieć równą liczbę kobiet i mężczyzn przy komisyjnym stole. Tak Ursula von der Leyen mówiła przed miesiącem, kiedy Parlament Europejski zatwierdził ją na drugą kadencję przewodniczącej komisji. Presja więc będzie zwiększana na te 8 państw, które do tej pory nie ogłosiły, kogo typują na swojego komisarza, by do Brukseli wysłały kobiety. Wybór kandydatów na komisarzy przez Ursulę von der Leyen to dopiero pierwszy krok na drodze do stworzenia nowej Komisji Europejskiej, bo te kandydatury muszą jeszcze uzyskać akceptację Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Holenderscy lekarze i firmy farmaceutyczne martwią się zależnością Europy od rosyjskiego sektora nuklearnego. Chodzi o dostawy z tego kraju przetworzonych surowców niezbędnych do stworzenia niektórych radioaktywnych leków na raka, donoszą holenderskie media. Na przykład w przypadku przerzutów nowotworów prostaty, kilkuset pacjentów otrzymuje takie leczenie corocznie. Wydłuża to ich życie o około 4 miesiące, a co być może ważniejsze, znacznie poprawia jakość życia, zauważają lekarze. Substancje radioaktywne do celów medycznych nie są objęte sankcjami. Medycy obawiają się jednak, że Rosja w ramach walki z Zachodem wstrzyma eksport. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po czwartej po południu, wiadomości sportowej, Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie. Dziś urodziny Roberta Lewandowskiego. Uważany przez wielu, o ile nie przez większość kibiców, najlepszym polskim piłkarzem w historii, kończy dziś 36 lat. Lewy jak wino, bo wszedł w ten sezon La Liga z dwoma golami w pierwszym meczu Barcelony. Wcześniej tytuły mistrza kraju zdobywał grając w Bayernie, Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań. W każdej z lig był królem strzelców, a na pierwszy trening przyszedł na chudziutkich nóżkach. Tak wspominał pierwsze spotkanie nieżyjący już trener klubu Warszawia, Krzysztof Sikorski. Pamiętam, że przyszedł tata z szczupłym chłopaczkiem, filigranowym, cieniutkie nóżki, uśmiechniętym, który od razu zaznaczał, że chce być piłkarzem i będzie grał w reprezentacji Polski. Przyjmowaliśmy to z uśmiechem na ustach, bo to każdy młody chłopiec, dzieciak jak przychodzi, to tak mówi. Ale później okazało się już po pół roku, że to jest wybitny talent i trzeba pilnować, żeby się nie zmarnował. Szkolić. Wracał do domu, odrabiał lekcje, brał piłkę i szedł na swoje podwórko i bez przerwy z tą piłką się tam bawił. Pracował praktycznie non-stop i tak to wyglądało aż do Ogólniaka. No i pewnie jeszcze dłużej, do dziś tak naprawdę pracuje non-stop. Były kolega klubowy, dla porównania, dzisiejszego jubilata, wybitny niemiecki bramkarz Manuel Neuer, ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Mistrz świata z 2014 roku zagrał w Die Mannschaft 124 mecze, aż w 51 zachował czyste konto. Kto mnie zna, wie, że to nie była łatwa decyzja, fizycznie czuję się bardzo dobrze, jednak po wielu intensywnych rozmowach z rodziną i przyjaciółmi zdecydowałem, że właśnie teraz jest odpowiedni moment, by zamknąć mój rozdział reprezentacji, napisał w oświadczeniu Neuer, który korków na haczyk nie odwiesza, bo przecież wciąż gra w Bayernie Monachium. Jego wartość rynkowa określona jest obecnie na 4 miliony euro. Kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA dziś wieczorem ciąg dalszy. Punktualnie o 21:00 mają rozpocząć się cztery spotkania. Dynamo Kijów z Salzburgiem i uwaga, ten mecz w Lublinie. Malmö FF zagra ze Spartą Praga, Mitiulan ze Slawią Bratysława, a Young Boys Brno z Galatasarayem Stambuł. W kwalifikacjach US Open pozostało tylko dwóch polskich tenisistów. Max Kaśnikowski w drugiej rundzie zagra z Włochem Stefano Napolitano po wyeliminowaniu Amerykanina Emilio Navy 6-2, 2-6 i 6-2. Kamil Majchrzak natomiast zagra z Kolumbijczykiem Danielem Elahi Galanem, a wyeliminował Michaela Zhenga z USA 6-3, 6-7 i 7-5. Za turniejową burtą znalazły się Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. W Monterrey z kolei trwa ostatnia przygrywka przed US Open. Turniej WTA 500. Magdalena Frejo poranku pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-4, 4-6 i 6-4 i zagra w drugiej rundzie. Patrz na to, co się dzieje na trasie Vuelta a España. Do mety 83 km ucieka dwóch kolarzy z Hiszpanii. Mają 3 minuty przewagi nad peletonem. To będzie rozgrywka sprinterska 100%. Tak mówisz? Tak. Dariusz Urbanowicz zna się na dwóch kółkach, więc warto mu w tej materii zaufać. Proszę uważać dziś na burze, możliwe w całym kraju, utrzymają się do godziny drugiej w nocy. Tak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Deszcz głównie na Pomorzu i Kujawach, we wschodniej części Małopolski i zachodniej części województwa łódzkiego. Im dalej na południe, tym burz będzie więcej. Temperatury na godzinę 16 były następujące. Tylko 10 stopni w Zakopanem, 17 w Krakowie, Koszalinie i Olsztynie, 19 w Katowicach i ponad 500 km na północ w Gdańsku, 20 w Warszawie, Łodzi i Toruniu, 22 w Białymstoku, Bydgoszczy i Poznaniu, 23 w Opolu i we Wrocławiu, 24 w Suwałkach, rodzinnym mieście Marii Konopnickiej i Andrzeja Wajdy, 27 w Lublinie, do 28 stopni w Rzeszowie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze.

Co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi temat protestujących dziś na Placu Zamkowym w Warszawie katechetów. Niesmak im ograniczenie liczby godzin lekcji religii w szkołach. 308 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Wynika z najnowszego raportu Fundacji Grow Space. Psychologów jednak, jak również wynika z tego raportu, jest więcej niż w poprzednim roku. Opowie o tym Krystyna Piątkowska z Fundacji Grow Space, która odwiedzi nas w studiu. Temat lżejszy to ten związany z turniejem Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej na Cyplu Czerniakowskim w Warszawie. Na drugim biegunie geopolityka i konwencja demokratów w Chicago, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych za rogiem. Oczywiście to nie wszystko, co przygotowaliśmy do 19:00. Warto z nami zostać i telefonować w każdej sprawie 22 i 7 trójek, na przykład w sprawie urodzin Roberta Lewandowskiego, jakiego gola, jaki mecz państwo zapamiętali z jego dość długiej już kariery. A że dziś niebezpiecznie przez możliwe burze w całym kraju, to ZD3 zaczynamy od sondy w tej materii, przygotowanej przez Olgę Pogorzelską, debiutującą dziś na naszej antenie. Nie jesteśmy przygotowani, a dzisiaj mamy być? Wzięliśmy ze sobą kurtki przeciwdeszczowe, aby być przygotowanym na załamanie pogody. Ale jeśli chodzi o alert, to nie doszedł do nas, tak więc nie wiemy nic na ten temat. Dostajemy alerty regularnie, ale jak są burze, to siedzimy w domu, nie wychodzimy, bo bezpiecznie jest w domu. Mam kurtkę w plecaku, zaraz idę do domu. Na balkonie rzeczy są pozabezpieczane, więc jeszcze wiatr mnie nie zagrozi, deszcz też nie, bo balkon jest nad nami, więc będzie dobrze. Się przygotować do końca nie da. Alertów jest tyle, że zawsze mówią, że straszą i wiadomo, który prawdziwy, a który nie. Trzeba w ogóle być uważnym w życiu i nie robić głupot, nie stawać pod drzewem, kiedy strzaskają pioruny. No ale to dziecko w drugiej klasie szkoły podstawowej powinno wiedzieć, nie? No. Zwyczajne zamknięcie okna, ale to robię zawsze, niezależnie od pogody, gdy wychodzę z domu. Zdarzyło się, że mój ojciec nie zamknął balkonu i nastąpiła wielka burza i zalało podłogę drewnianą. Będzie to będzie, wie pani, no nie można cały czas żyć w strachu, że jakieś warunki atmosferyczne nam będą coś skrzyżowały. No trudno jak będzie, no to pójdzie, przyjdzie i pójdzie. Wracam do domu, po południu popada, tak mówią moje kości. No jak zmoknę, to zmoknę, nic mi się nie stanie. Przypominam, to był debiut Olgi Pogorzelskiej na naszej antenie, debiut udany moim zdaniem, Dariusza Urbanowicza, który pozostał w studiu, to debiut? No bardzo udany, oczywiście. Czy ty jesteś przygotowany na załamanie pogody? Ja się urodziłem w czasach, kiedy w szkole jeszcze się uczyliśmy języka rosyjskiego. Ja też z tych czasów. Okej, okay. Też jesteś, widzę, bo muszę państwu opisać, przygotowany w odpowiednim windstopperze, nawet do studia wchodzisz przygotowany na załamanie pogodowe. Nie, tu jestem cały czas zabezpieczony. Parasol też jest uniesiony w górze. Gramy. Sitting here on my ass, TV ain't fun. I think I'm put together. To była piosenka dnia w wykonaniu Loli Young. 20 minut po godzinie 16. Na tę konferencję prasową czekali nie tylko kibice. Minister sportu i turystyki podsumował dziś Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Sławomir Nitras stwierdził, że Polska wydaje dużo na sport wyczynowy. W związku z tym trzeba sprawdzić, dlaczego te wydatki nie przekładają się na lepsze wyniki sportowców. W sprawie przyjrzał się i obecny na konferencji był Jacek Frenzel. Ministerstwo Sportu kwestionuje wyjazd na Igrzyska wielu działaczy sportowych i zarzuca Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu brak zapewnienia właściwej opieki i finansowania zawodników, trenerów i osób wspomagających sportowców. Polski sport, ja nie wiem, czy wymaga gruntownej reformy, czy wymaga poważnej reformy, ale na pewno wymaga zmian. Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki. Podstawowym założeniem tych zmian musi być absolutna transparentność i absolutna przejrzystość finansowania oraz tego, na co te pieniądze są wydatkowane. Minister Nitras przywołał słowa premiera Donalda Tuska o transparentności wydatków publicznych. Jeśli chodzi o wydatki ministrów, jeśli chodzi o wydatki budżetu państwa, każda złotówka, która wydawana jest w ministerstwie, jest jawna i można sprawdzić celowość oraz kwoty, które są wydatkowane. Wydaje mi się, że dokładnie tak samo powinno być w polskich związkach sportowych, jak i w Polskim Komitecie Olimpijskim. To jest po prostu dobry standard, bez którego nie jesteśmy w stanie dokonać uczciwej diagnozy, wyciągnąć wniosków, zastanowić się, jak pieniądze powinny być wydawane. W związku z tym minister zwrócił się do prezesa PKOL Radosława Piesiewicza o wyjaśnienie zarobków prezesa i członków zarządu. Minister poprosił również o przedstawienie, ile pieniędzy otrzymał PKOL od rządu i spółek Skarbu Państwa i jak zostały rozdysponowane. I podkreślił, że żaden prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dotąd nie pobierał wynagrodzenia. Żaden. Żaden członek prezydium ani zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie pobierał wynagrodzenia. To były funkcje społeczne, bo taka jest rola Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ze zdumieniem dowiedziałem się, że to się zmieniło i dlatego zwracam się dzisiaj również do pana prezesa Piesiewicza z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących jego poziomu wynagrodzenia innych członków prezydium oraz dokumentacji, na podstawie której takie wynagrodzenie zostało przyznane. Najprostszą drogą do przywrócenia w Polskim Komitecie Olimpijskim normalnej sytuacji, a zwłaszcza otwarcia PKOL-u na opinię publiczną, będzie nadzwyczajny zjazd. Maciej Petruczenko, honorowy redaktor naczelny Przegląd Sportowy. Na którym pewnie będą chcieli olimpijczycy odwołać prezesa Piesiewicza. Oczywiście tutaj są też przeszkody, kruczki prawne, natomiast stało się tak, jak się stało. Ja pamiętam, że w ubiegłym roku dziennikarzy nie wpuszczono na salę obrad PKOL-u, kiedy były wybory, co było rzeczą niespotykaną. Zostali zwolnieni, no niemal wszyscy pracownicy administracyjni, a byli to pracownicy znakomici, doświadczeni, władający wieloma językami obcymi. Próbowałem zapytać prezesa Radosława Piesiewicza, jak odnosi się do zarzutów i oczekiwań ministra sportu, ale prezes nie odbierał telefonu, a w biurze prasowym usłyszałem, że nie będzie komentarza ani do konferencji prasowej ministra, ani do innych działań wokół PKOL. Jednocześnie wiemy o otwartym liście PKOL do związków sportowych, swoistej deklaracji za prezesem, w którym to liście jednym z punktów jest stwierdzenie, że żaden przepis prawa nie nadaje ministrowi sportu i turystyki prawa do kontrolowania PKOL. Moim zdaniem nie pismo jest sposobem rozwiązania sprawy. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezes zarządu PKOL. Mieliśmy w poniedziałek prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, po tym prezydium prezes inspirowany naszą rozmową, naszymi swego rodzaju sugestiami, wystąpił przed mediami, obligując siebie, że w najbliższym czasie, przyjął okres około 2 tygodni, może trochę więcej, przedstawi w sposób transparentny wszystkie odpowiedzi, wyjaśni wszystkie wątpliwości pojawiające się w przestrzeni publicznej. Z czymś takim wyszliśmy z prezydium, po czym jakiekolwiek pisma, które krążą, które są już sprawą taką trochę wewnętrzną, dyskusyjną, gdzie każdy ma prawo coś zaproponować, takie pisma w tym momencie niewiele wnoszą, jest to po prostu tak zwana beletrystyka. No bo jeszcze raz podkreślę, to co jest najważniejsze, to jest transparentność, wyjaśnienie wątpliwości. Prezes Hamera i zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego, podobnie jak wielu innych prezesów związków sportowych, nie podpiszą listu otwartego PKOL, dodaje Piotr Pustelnik, wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu, członek zarządu PKOL. Zapytałem zarząd, co o tym myśli. Zarząd jednogłośnie powiedział, żeby tego listu nie podpisywać. Na tyle niejasny w intencjach i niepotrzebny zupełnie, no bo po co? My sobie jako związki sportowe z ministerstwem, mówiąc kolokwialnie, w cudzysłowie, poradzimy. To znaczy nasze relacje z ministerstwem powinny być naszymi relacjami z ministerstwem i ja trochę sobie nie życzę, żeby nikt ktoś w moim imieniu występował. Minister Sławomir Nitras tymczasem zapowiedział dziś skierowanie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli. Zwróciłem się do pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana prezesa Mariana Banasia, z prośbą o przeprowadzenie pilnej, doraźnej kontroli w Polskim Komitecie Olimpijskim dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa oraz ze spółek Skarbu Państwa. Przypomnę, że to jest kwota w ostatnich 3 latach 92 milionów złotych. Minister zwrócił się również do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który pełni nadzór prawny nad PKOL, o wszczęcie kontroli w zakresie decyzji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O czym informował Jacek Frenzel, we wrześniu minister sportu planuje cykl spotkań z zarządami związków sportowych i zapowiada, że przygotuje standard, który będzie obowiązywał wszystkie związki sportowe dotyczący jawności i przejrzystości systemu kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie. I wiadomość z ostatniej chwili. Polski Komitet Olimpijski wycofuje się z publikacji oświadczenia w sprawie startu polskich zawodników na Igrzyskach w Paryżu i działań Ministerstwa Sportu. 22,7 trójek w tej sprawie, ale także w sprawie urodzin Roberta Lewandowskiego. Nie tylko Robert Lewandowski ma dzisiaj urodziny. Również urodziny ma dzisiaj Marek Jóźwiak, trzykrotny zdobywca... Jóźwiaka. Kibice piłki nożnej z naszego pokolenia, Darku, doskonale pamiętają Marka Jóźwiaka, pseudonim Beret. Tak, i kiedyś kolega mówił: o, Beret, nie jesteśmy na ty, pan Beret. Bones and glasses scattered around the pool. I pulled the jumper in the freezer just to find something to do. Doris knocks on my door by mistake. See, I was dying on the 7th, and a friend lives on the 8th. I'm a sad country song of a woman. Should you go for the brand, but doesn't. She saw my flat, I saw the joy drain from her eyes. I shoot, put my life on pause, and can't find any way out. I'm ruined, and I'm rigged to lose. I'll put your money down. Do it again, do it again, for the good skin on white. I shoot, I put my life up, and I'm running out of time. I can hear them laughing up the stairs, excited to see Paris. They wish I wasn't here. I am like a fly buzzed in the room. They dance amongst the paintings, and I drink research and tunes. Zapraszamy do reklamy.

Usługa płatności działa pilotażowo w Bydgoszczy i Złotoryi. Korzystający na razie przelali urzędom 55 tysięcy złotych. Wspomniany Blik podsumował dziś pierwsze półrocze. Z danych spółki wynika, że Polacy wykonali za pomocą Blika ponad miliard operacji na kwotę łącznie niemal 160 miliardów złotych. Najczęściej płacimy w ten sposób za zakupy w internecie i powiedzmy sobie, jest z czego być dumnym, bo Blik to polski system płatności, bezpieczny, oryginalny i planujący ekspansję zagraniczną. Serwis ekonomiczny kończymy jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,52, za euro 4,29, za funta 5 zł i 3 grosze, a dolar kosztuje 3,85. Powtarzamy dziś jak mantrę, proszę uważać na burze w całym kraju, ustąpią dopiero w środku nocy. Temperatury na tę chwilę od 10 stopni w Zakopanem, przez 20 w Warszawie, do 28 w Rzeszowie, spora rozpiętość. Zostało właściwie 21 do godziny 17. To Trójka i popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki Michael Kiwanuka, którego słuchaliśmy przed chwilą. Raczej nie dla tych, którzy pędzą po pracy na trening, ale w sam raz dla tych, którzy chcą w to pochmurne letnie popołudnie po pracy odpocząć i się wyciszyć. 22 7 3 to telefon do nas w każdej sprawie. Przypominamy, że dziś 36 urodziny obchodzi Robert Lewandowski, ale nie tylko on. Co do dzisiejszych urodzin, była mowa o sportowcach, ale dzisiaj obchodzi 80. urodziny jeden z założycieli zespołu Homo Homini, pan Nowacki. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Życzymy panu Nowackiemu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, 22 i 7 trójek w każdej sprawie, nie tylko w sprawach urodzinowych. W głowie mam mętlik, minął miesiąc albo dwa jak w pętli, słucham muzy albo rad, ty tęsknisz. A ja chcę zdobywać świat jak Elvis. Po co te nerwy? Minął miesiąc albo dwa jak Szekspir. Komplikujesz tyle spraw, odetchnij. Dzielą nas jedynie kilometry. Nie idźmy w mainstream. Wyrzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści. Zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. Bo się to zemści, a nie chcesz tego tak jak ja. Wracam do domu, pociąg 8:05 w spokoju. Pogadamy o czym chcesz, już widzę, jak wieczorem machasz mi z balkonu. Znów jestem w domu i nie umiem siebie znieść. Przepraszam, że tak mało o mnie wiesz, chcesz pomóc. Nie odbieraj dzisiaj telefonu. Nie idźmy w mainstream. Rzućmy wszystko, co się da. Prywatne treści zostawmy lepiej tylko nam. Proszę uwierzmy, dopóki jeszcze wszystko gra. A nie chcesz tego tak jak ja. To była Daria ze Śląska w utworze Mainstream, a teraz będziemy rozmawiali i bardzo się cieszę na tę rozmowę z Wiktorem Strumiło, człowiekiem, który na Szkucie Wiślanej Oskar Kolberg żegluje Wisłą z południa na północ. Dzień dobry, Wiktor. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Gdzie Cię zastaliśmy, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to zacumowałeś na chwilę w okolicach Warszawy. Gdzie jesteś dziś? Właśnie dopłynęliśmy do Grudziądza. Dosłownie 10 minut temu zdążyliśmy zatumować Szkutę Oskar Kolberg. Więc płynęliśmy dzisiaj z Bydgoszczy, z Fordonu. No, udało nam się dopłynąć właśnie do portu. Jak rozmawialiśmy poprzednim razem, były kłopoty tutaj w okolicach Warszawy. Czy ta żegluga i dalsza część przebiegała już bezproblemowo? Myślę, że tak, że FIS już przebiega. FIS, którym organizatorem jest Fundacja Code for Green. Teraz przebiega bezproblemowo. Płynęliśmy przez Wrocławek, Toruń, Bydgoszcz, jesteśmy w Grudziądzu. A wcześniej byliście w Płocku i przytrafiła wam się bardzo ciekawa przygoda. Zaokrętowaliście na pokład Szkuty ciekawego gościa. Tak. Przy pokazie filmu w Płocku muzeum, jedna z pań, która oglądała film z ostatniej kopii Ewy Ewald, spytała się, czy może na drugi dzień wpaść do nas zobaczyć tą Szkutę Wiślaną. Oczywiście jak najbardziej byliśmy za, umówiliśmy się na konkretną godzinę. Wtedy jeszcze pani Dorota przyszła bardzo punktualnie, wpadła do nas, zaproponowaliśmy jej na początku kawę, a później się okazało, że jest bardzo ciekawą osobą i bardzo ciekawe pytania zadawała, więc zaproponowaliśmy, czy nie miałaby ochoty z nami się przepłynąć. Na początku stała, czy dookoła tutaj po Płocku, dookoła przyszłego komina. Powiedzieliśmy, że jak ma ochotę, to może dalej płynąć. Chyba była na to przygotowana, bo powiedziała, że potrzebuje tylko godziny, żeby pójść do domu po śpiwór. Tak i pobiegła po śpiwór, przyszła i spędziliśmy już później Dorotą dwa dni. Gdzie wysiadła? Wysiadła za śluzą we Włocławku, tak. Przepłynęła z nami cały zalew. Śluzę we Włocławku, dlatego tej śluzie mówię, bo to było dla niej najciekawsze przeżycie takie. Pierwszy raz się śluzowała, więc mówi, że było coś niesamowitego dla niej. Bardzo ciekawa osoba, bardzo taka żywa, zadawała bardzo ciekawe pytania. No wiesz co, Wiktor, przepraszam, że ci przerwę. Drugi raz mówisz, że zadawała ciekawe pytania. Jestem ciekaw, jakie pytania... Nie. Właśnie to nie jest zarzut. Ja z kolei jestem ciekaw, jakie pytania trzeba ci zadać, żeby móc zameldować się na twojej łodzi. No myślę, że po prostu trzeba być, bo trzeba zajrzeć, wpaść i no widać było z oczu do oczu, że chciała się przepłynąć, więc nie było problemu, żebyśmy ją zabrali na Szkutę. Czyli to jest oferta dla naszych słuchaczy, jak znów gdzieś tam zacumujecie i ktoś przyjdzie i zada ciekawe twoim zdaniem pytanie, to możecie go zabrać, rozumiem? Oczywiście, tak. Zabieramy sympatycznych ludzi. Płyniemy teraz we dwójkę z Wiolą, więc zawsze załoga się przyda. Płynąc z Dorotą, na przykład nocowaliśmy na wyspie, gdzie, jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, przy ognisku znaleźliśmy pomidory. Nie jakieś sklepowe, tylko rosnące. Wyglądało to tak, jakby ktoś biesiadował przed nami, nie wiem, nie chcę tu się zabawiać na fasad roślin, ale po prostu rosły pomidory, krzaczek pomidorów, nie to, że pomidory ktoś zostawił ze sklepu, tylko krzaczek pomidorów. Wyrosły pomidory, tak. Smaczne? Zielone były jeszcze, więc nie zrywaliśmy, ale właśnie przy miejscu po ognisku, więc tak myślę, że ktoś biesiadował przed nami. Jako ciekawostkę. Jakieś plany związane właśnie z tym odkryciem dziko rosnących pomidorów chyba są na przyszłość? Tak. Są plany, na drugi koleżanka z PGW powiedziała, że z przyjemnością nam udostępni, jeżeli będziemy płynąć następnym razem, ziarna, tak żebyśmy mogli sadzić różne owoce na przykład na Wyspach Wiślanych, tak? Dostaliśmy też z Krakowa sadzonkę dębu na przykład, którą wjedziemy do Gdańska, więc to się wszystko ładnie łączy. Chcemy następnym razem, jeżeli popłyniemy, wjeść jak najwięcej nasion, sadzonek i sadzić na Wyspach Wiślanych. Może część się przyjmie, może na przykład kolejne osoby, które będą płynąć Wisłą, będą mogły skorzystać na przykład z dzikich pomidorów, czy tutaj jakieś inne owoce, czy warzywa zostały nam zaproponowane. I mamy nadzieję, że trafią już nie na zielone, tylko na dojrzałe pomidory, żeby mogli je skonsumować. Wiktor, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Życzymy ci oczywiście udanej, bezproblemowej żeglugi do Gdańska. No i oczywiście jeszcze nie raz połączymy się z tobą w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, żeby sprawdzić, jak ci idzie. Dobrze? Jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy? Z niecierpliwością, tak. Bardzo lubię rozmowy z wami, więc... My z tobą także. Wiktor Strumiło, który żegluje z południa Polski na północ Szkutą Wiślaną, Oskar Kolberg. Zresztą ta żegluga, ten flis, bo Wiktor by mnie pewnie poprawił, odbywa się pod trójkowym patronatem. Dziękuję, do usłyszenia, Wiktor. Jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Shadow, now I notice the light. gotta know, but gotta go. I stood in awe inside a temple. Robert Lewandowski obchodzi dziś 36. urodziny, 22 i 7 trójek. Ja przewiduję, że pan Robert Lewandowski za pół roku będzie w najlepszej swojej formie, gdyż będzie wtedy w najzdrowszym wieku. Będzie miał 36 i 6. Na to bym nie wpadł. 100% racji. 22 i 7 trójek? Odnośnie tych zielonych pomidorów. Zielone pomidory trzeba zebrać, położyć w ciemnym miejscu i za chwil kilka będą czerwone, dojrzeją. Tylko, że Wiktor Strumiło nie miał na to czasu, chociaż właściwie mógł je zerwać, ale pewnie pozostawił dla potomnych. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, 8 minut zostało do godziny 17. Somebody hooted and they hollered, can I buy a vial? Don't let her get you in.